ولو انهم امنوا فكون نيو گمون نيو يالا گم الاخره گم يونت بي گن القران واتخو تاني واتاني كو مگل يالا راگال يالا كون داي دنا گنت نيوم دانيو اباي ادنا بالا لما سوبت والله اباي من عند الله بوكي جال خيرون لما سوبت نيكول نيكول جواب لاو بالا لما سوبت بنين وقت دوغلا تادلا لما داي بوكي في يالا خير موگل لو كانوا يالا بو خمو يا ايها الذين yen ga ñinga xamne amano gëm jël yalla la taqulu bi len wax ne ra'ina samontel ak ñun ba ta ra'ina waxin ra'ina bi len ko wax waxul na ñu wax ne unsuna xol xol nu set nu ndax baat la lele am baat bo xamne boko waxe ab non man na ci jaar gi ñaawal ni nga donte kaddu ga waxe la tax nang ka baye waxe na taw waxe waxe ne kenn ci da jare bay mané xassni ndax ra'ina arabiy dañ ci waxe samonté lak ñun moy na taxel nekk ci ñun ñu koy wax melni ñu koy wax ak yow jéttu la jéttu fenen man na li ngay wax mom boko dégg ko dégg xañu moy dafa taxel ci ñun légui té ra'ina mom yahudi da fay dé moy kaddu xassaté kaddu ñaawalaté bu tiyom légui comme sahaba ñu na yoni ra'ina ñoy légui bu ñew ci ñu ñal ci tégg ñu koy ñu koy sagal légui bi yalla xewal moy légui da baye ra'ina dëg waxati raayina dëg waxul turna wala ta xolu raayina tay gaay bon yoy ci lañu jaar rek pour di mëna xass yonent bi dëg waxe mu neen waxel la ñoo yéene waxe non dañu tuñu ci lool waxul la waxe turna xol wax mo na ngeen dëgg li ñi neen digle yit ñi ka def bayina raayina legi dëg waxul turna wala ka fi ñal na way wete azabul mugal alim ku mel ma ya wad neewul won siiw bëggul won allatiina gaay nga xamne ka ko wete lañu min al kitabi gaay wéne ci am kitab bokku ñu wala mu sekkul ki na gaay wéte itam ci ñi bokkal ak yalla mu yéfari bokku ñu anin sa anu nazala bu ñu wacc yalla bu ci yeen taw ñu wacc bu jondi neew ñoon ci yow aw wax wacc ci yoon loolu wacc ci mom naxari na leen bokku ñu won mom mi rabbi ci seen borom ngir ga iñaa wallahu ta yalla yaq su moy jaklel bi rahmati xewalam ak wallahu ta yalla zul fadli moy borom ngeel alazim bu magga borom ngeel bu reey moy yalla ku ka neex nak lay wacc ci mom yonentam gogo xewalam gogo ñu daldi wax ni ñom yowdi day digal saga mi nangam am ay fan lam nga digal mu baye nga digal leneen borom bi daldi wacc ne manan sax bu ñu kollimin ayatin ko wacc aw nu siha wala nu yexé ben laaya ak waccem naati lu moy dañu andi bi xair lu gën min ha aya bu ñu kollim dafa fekk ni ñu ka andi leneen lu ko gën aw misla wala lu melni mom samonté jamana yi di samonté gëreeb yi di samonté doomu adamay ndax jamana bo xamné bi alquran islam amul doole na laye wacce bokku la jamana bi xéne sam yorna doole ba yox digelam batam ci gëpp gëpp alam ta'lam ndax nga xamul ni anna allah naka yalla khadiru aji atana ala kulli shay'in yalla manna lene alam ta'lam ndax nga xamul ni anna allah naka yalla law ñe naka mulku samawati nguru asaman yi wal ardi soosi yépp ci lo xam la ne ko malakum jeddi ñeleen ñun walin ci benn aji dimbali bu leen di sam yalla wala la seen amul kenn ku leen mëna dimbali ñun du lay ko yalla li nga xamé ne wa makka dañu wax yonent bi ne ko te nga ñaan yalla yalla jox la alal yow ya ne yonent yalla jew bari wu lo da nga ñak lool am lo dal da nga ñaan yalla jox la alal wala montagne bi mu nekk wurus mu dem yalla borom bi ne ko ne leen afridu ndax da ngeen nam anta bu ngeen laaje rasulakum seen yonent bi kama soy la naka ñu laaje won musa ñu xamu ci gëpp musa kat aw yitam yewon ñu koy won mu yalla ndax da ngeen bëgg di nitu musa don laaje musa o man yata badal kufra ku wéccé kéfer bi imané gëm te gëm gi nga wéccé kay andak kéfer ko xam dalla koko day leerna tawasa bi ci ngir mi wadda ka seen min ala kitab jaru dunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusikum wadda ngeeju won na katir lu bari min ahli kitab ci ahli kitab moy yahudi ak nasrani ngeeju won nañu moy beggon nañu beggu bu metti newon nañu sew law ya rubbunako buñu len mënon na delo min ba'di imanikum ci seen ginaaw gam ko faara ngeen ngeen nek di ay yefal hasadan ngeega ki ñaan min 'indi anfusikum seen bop dañu ngeen sew ngeen baye lislam di yefarat nekat di yefal mebe ki ñu gëna bu may ñaan bu ñu ki ñaan ngeen na ci l'islam min bandi ma ginaaw ba nga xamé ne tabayyana leer na lahum ñe leen ca tawret alxaq dëgg. Bu waxee leer alxaq dëgg leer na ci ñoom ne diine ji ngeen yor mooy diine lislaam dëgg, te ñoom jomba nañ cee duggaat. Ñu iñaane leen nag nekk ak yéen ci nag baaxu na ngeen leen di mooyu, na ngeen leen jégal bàyyi leen leen wa taxu te ngeen tëdd leen ata ya atee ba dikkee allahu yàlla bi am ne ci ndigalam, wa yàlla andi ndigalam ci xeex. Inna allaha naka yàlla xadirun aji atta naa labu chen ci lépp lu mën a doon. Waxe moo na ngeen saxal salaata julli, waxatu ngeen joxe sakaatu asaka, maatu xaddimoo ngeen jiital yaan ko si kumyeeg seen boppa min xayri ci jaamu yàlla dajigoo li ngeen ko fekk indalaa fa yàlla. Inna allaha naka yàlla basirun aji gis na naa taamu lan la ngeen di jëf ba dana leen ka mën a fay lépp. Waxaaloo wax nañu ñoom yoxuti ne lan yet ko la dutugg aljànn te àjjana illaa man lu dul koo xam ne kaana nekk na ko war a ndib yoxut aw nasaara wala ndib tubaab nasaraan diine chrétien. Wax nañu ne ñoom ñoom jógee dugg àjjana la ndax dañoo nekkoon ci kanam yonente bi di def munaasara yoxuti ne yoxuti rek ay dem àjjana, chrétien ne nasaraan yi rek ay dem àjjana. Borom bi daal di wàcc aaya ne leen xëy waxal ne Mouhamad ne leen aatu andi leen burhanakum seeni dalil seen layu leer na ñuy wane mooy prow yoo xam ne wane na ne lii ngeen wax dëgg la in kuntum dem nekk ngeen saadixin dëgg si ngeen wax. Borom bi tegce ne balaa arakay dina dugg àjjana ku dul ñoom de man aslama képp ko xëy jébbal na waccoo kanamam mi laay ñeel yàlla ku womatu ci li yàlla digle toppale yàlla digle bàyyi la mu tere woote moom mu sunu mu wéetal yàlla mu di julit baloo ñeel nag ajro payam indi rabbi fa boromam wala xafu njëtam ciit àllim di nekk ci ñoom ëllëg wala wu tëdee ñoom it yasoro ñuy jàq. Ba xaalit wax na alyahud yahut yi nee nañu laysati nasaara jët nasaraan yi àlla seen di nekk ci dara seen diine du dara. Ba xaalit wax nasaara nasaraan yi ne laysati yahud jët yahut yi àlla seen di nekk ci dara yoruñu diine yi dara. Wonte ñoom ñaari kuréel yooyu mooy tubaab yi nasaraan yeeg yahut yi yat lu na jàngal ñu alkitaaba yére ba ñu wàcc ci ñoom ndax tawreet dëgaloon na ne Issa dina ñëw ba yoxut yi xam nañu ne Issa dëgg la. Linjil boo wàccee wax na ne Moussa téere bi wàcc Moussa dëgg la yonente la tawreet bu wàcce woon ci moom dëgg la. Mu ne ñoom ñëpp kenn koy jàngal téere bi wàcc ci yow dëggal sa morom te ku nekk ku ne la bëggaloon ne sa morom nekku ci dara. Ba saa leen ko nekk noonu yoxut yëpp nasaraan yoo xam xaalala waxee woon la si ne gaa ñu xam ne laa yàlla mën a jàngu mooy arab yi. Arab yi ñoom jànguñu la jàngalkat yi tubaab yooyu waxoon it moom la ñu jàngul ñu wax. Ñoom dañoo wér di booleem diine yëpp diine yooyu day ay caaxaan lañu yor yooyu nekkul di diine ñu wax nañu sa xawlim kee waxe tubaab yi wallaaw yàlla nag yax ko mooy atte bayinum seen diggante yamal xiyaama gis benc fii maa ca la nga xay kaadu nekkoo doon ñax fekkoon daal yooyoo fii nii ku ne woon ci dëgg yàlla dugal àjjana ku ne woon ci caaxaan yàlla dugal sa borom moo leen da atte ëllëg. Waman aslamu déet kenn di gën a tooñ kenn gënu la tooñ ñu man ci koo xam ne mën a dafa tere masaajid laay jàkk yàlla yi anit kara ñu tudde fiha te jàkkay isma turam. Kenn gën la tere tooñ te kenn du tooñ bu mel ne moom ku dox digal ci julit ñi ak jàkka yi ñu bañ ci julli bu si tudde yàlla du ci sàbba yàlla. Ñu wax ne loolu mu ngi wàcc ci yoxut la ñu tere woon bay masjidul aqsa baytul muqaddas ñu bañ cee julli ñafa doon julli ñu bu ndoxataal leen ñu ne mooy bi arab yi tegee ba mu dégg ko yonente bi bëggee dem jamane Hudaybiya dañu ne ko doo ñëw dootu damat ngir jàng ko ba mu wëlbatu waaye dafa maasale nag ñu jàkk yëpp képp koo xam ne ci yaa ngi tere julit ñu dugub julit seen jàkk ci biir rëbba moom tere bopp wa saxnaate muy dox ki xaraabiya ci luy rappal jàkk ulaay ka ñooñu day maakaana nekkul lahum ñe leen an yetxul waxaa ñu tugg ca jàkk yoo illa xaafi xaaifi lu moy ñuy war a ñuy amam tiit loolu am digal la bu yàlla digal julit bi na ngeen fexe ba am doole ba nga xam ne ñe leen doon tere bala cee dugg ci dana dana naa ndagam tiit mooy yéefar yi mooy dal ci seen kaw ak jaar lahum ñe na leen ñoom yéefar yooyu doon tere bu dugg ci jàkk yàlla yi lahum ñe na leen tudd yàcca dina xasul gàcce mooy toraxal leen ci ray leen ci jihaat ak jàppaleen ak fayloo leen ak lem waloom te ñeel na leen fi aaxira ci caa laaxira azaabun bugan azimun bu mag a mag. Bi nga xamee ne yonente bi dem na Madina gàddaay dafa daan jublu Makka bu dee julli ba mu gàddaayagul ba mu demee Madina nag borom bi nekk nga jublu baytul muqaddas. Baytul muqaddas mooy fa yoxotee jublu. Ginaaw ko yàlla digal ak gën a ka na nga wëlbatu bu jam mag. Yoxoti nag di jam xeblaan boobu mu muy jublu. Borom bi wax ne leen walilaay ñee na yàlla almasaxu penk wal maxribu saw. Penku saw yàlla ka moom moo leen bind. Bàyyi na maa ci walloo fu ngeen fi jublu ci julli ci ndigalu yàlla. Fa sàmm ne nekk na foofa wasulaay kanamu yàlla mooy xeblaan. Inna allaha naka yàlla waasixun aji yaatu la ngëneelam alimun aji xam la it njundeefam yi ak nañ ko war a jàmmoo. Waxaaloo wax nañu ne ñoom yahudi ak nasaraan yi ñu ne ittaxasa jàppee ne allahu yàlla wala dan doom da dañu ne malaaka yi doomu yàlla lañu askan yàlla ni malaaka yi ay jigéen lañu doomu jigéen la ñu ñooy banatullahi ñu ne yàlla ut na doom am na doom ndax malaaka yi ay doomu subhanahu maa ngi soreel yàlla lu yelloowu lak moom bal li am mooy lawoo ñee na yàlla maa fi sama wàtti lenn ci asamaan yi yépp ci njudéef wala ak li ne ci suuf si yàlla ka moom moo leen moom moo leen bind moo leen ay mit ay jàmm kullun képp ku ne ci asamaan ak suuf xaalisu nu woy jaamu la ñu lawoo ñee yàlla ba diw sama wàtti may ci fent asamaan yi wala ak suuf si ba diw may ku def loo xëy kenn mosu faa def bind loo xëy kenn mosu faa bind roy woo ko ci kenn kooku mooy ba diw mooy ki bind ki bind bind bu kenn mosu la bind sama wàtti asamaan yi wala ak suuf si way daa xa daa leen ak dina am na mbir ba na mbir mu am bay na ma yaqulu xamal dafay wax loo ñeel ko pour amal fa yaqul mbir ma am kooku nag soxlawul doom ndax lu mu bëgg mu am rek mu am waxaa la wax na ne dina gaañ ñu xam ne laa ne la mën a xam ñu gaañ gaañ jàng na mooy juróom yi mag ñu ne law laa yëkkati mu naa lu teewal waxatu allahu yàlla yàlla xamal ne yow mii la yónni yow mii la yónni mu dëgg a dëgg la yàlla yónnee na nga ko wax ñu dégg loo xam aw taa ci naa wala yow nga andil ñu aayat ne moo di saat wala moo di saat dëkk ci jëng ci loo xam ne lii moo ñuy wan ne yow li nga wax dëggal borom bi nekk ka daalika naka noonu ñu la wax xaala la waxe woon na ci na gaañ li nga xam ne li nga xam ne ñu jiitu woon nañu leen jaxeeti bi jiitu woon ak seen i yonent noonu lañ dendal mbeddee waxoon nañu na xawlañ jëm seen i wax di dii ak yonente ba ak di wut ayu ay mu di saat ñu wane ne ak yonente te bu ko yonente bu andee ñu wet ñu wet mousabahat ni yoon seen xuloo moom seen i xol yéen xoolee ni roog xool yi yëfat yëpp benn la di dëng ak wet xat ba yen naa leeral nanu al aaya bi laaya yi di xaw mi ñeel aw li ñoo xam ne ñoo ko nuun a wóolu nañu ne laaya ci yàlla laaj dinaa naka nun yàlla arsal naa ka noola yónni yow mouhamad bil xaq jox la dëgg bashiran bi mu ngay dëgal képp ku la wuyu ne dina dem àjjana wala diran bi mu ngay fukk képp ku la gàntu ne dina saf dem safara wala al deefu la laaj nag an ashaabi jeemi gaay safara yow gaay safara jënd la jëndu la lëtt ni rek moo la wax bi nga leen jottalee waa jaxlu la maay responsable lu leen bi nga leen jottalee rek jaxlu la yàlla yàlla lañu jottalee laa tus alham ashaabi jeemi walan tardaa du kontaan an ka ceew al yahudi yahudi walan nasaraat nasaraan yi duñu kontaan ceew mëpp xatta tattabina lu mooy dangaa topp mi la topp seen diine loo man di def ci bàyyiwoo seen sa diine ji fekki leen duñu kontaan ceew loo def ñu kontaraat leneen xool waxal ne inna huda la naka njubug yàlla mooy yoon wi yàlla rëdd wër huda mooy yoon wu jubboon yoon wi yàlla rëdd mooy lislaam na na nga leen wax ne mooy yoon wu jubbi wala ini dabaxata dawaat naa ne boo toppee ahwaawum seen i bànneex ba fekkee leen ci li ñu bëgg bandale seen ginnaaw bi nga xam ginnaaw la nga xam ne jaa ka digal na la mi na xam ne ci xam xam waxi bi la yàlla wayu ne la lii mooy dëgg nga bàyyi waat topp seen bànneex di topp seen kontante maalaka di la ñeel mi ne lay cell min wal yéen ci benn xarit bu la mën a sàmm ci mbëggalu yàlla wala ne seen amul kenn ku la mën a dimmalit ci yàlla alla ci na gaañ yi nga xam ne aatay naam jox nanu leen alkitaaba téere ba yatluunahu ñu di ko jàng xaq tilaawat yi dëgg dëgg jàngam gaa ñi am xam alquran ñu di ko jàng na mu niñ ko yàlla wàccee na mu bëggñu jàngee ko noonu ci tashwiq di jox xaraf yi seen ax ulaay ko ñooñu day juuminuunu gëm nañu bii ci alquran gaa ñi jàng ñuy jox alquran te ñu di ko jàng na ko nañ ko war a jàngee ñooñu gëm nañu ko wa ma ñakkur ku weddi nag bii ci téere bi ulay ka ñoo ñu al khasir ñoo di way kafé ya bani israël yeen bani israël dukru fatlikul ni'amati sama xewal allati xewal nga xamni anan ko xewalena alaykum ci yeen wa annina kaman yalla faddaltukum tanuna li gënal len mal alamin ci ko ngi def ba tan yonente yeb yeen ci yeen kon bobu xewal waw len ka fay yalla ak wedd wa taquna lil yawm na ngeen ragal yawman bis bo xane bi dina ñew la ta ci du fa jariñ nak mbakken an na ci mbakken seen dara ben mbakken du fa mëna jariñ keneen benen mbakken dara kenn ku ne rek la nga jëfoon mo la fay jariñ wala yuqbalu deful nangu min ha ci mbakken bobu bu deful bon defu kan deccu deful nangu ci mom adul ak njot ñi ko joté wala tan fo ha do to ko jariñ shafatul am ang ram kinu wala am dekk ñoom it ñu soñu de len di dimbali ci mbugul yalla bay wat ci ñoom wa fatalikul isibtala ba nga xey natuna ibrahima yonente bu ñu wax ibrahim rabbuhu baka boromam nato natoka bi kalimatin ci ay baat moy digal ko ay baat yo xamne amul won ci doomu adamay mu sante ko lu muy wara jëf wa atammahunna ibrahima it matal baat yam ndax la ka borom wax def nako amna ñu wax ne moy bamu tabaxey wan ka manasibul hajj ni aja mag mu aj naka ko borom digle amna ñu wax ne modi set gi nga xam la mom la borom bi diglé ci dina ibrahim la tambalé di leli say wék jowat say pokata nak yem fa say nanu ak di jatt kawar bañ ka bay bu ne saxur melni am ñax ak lakal ak tanchu ak wat ak nax yoyu la ka digal ne lolu moy baat yi nga xey boko defé sa dina set bi ci ibrahim la tambalé ibrahim def ba borom def bu ko defé xalaw dal di wax borom bi ne ko inni naka man jaa'il ko ajjef la la imama nga ni iliman li na ñeel doomu adama yeb nga ci iliman ya ci nit wala ibrahim daldi kontan tayit ñeewante jabotam bëgg jabotam am limu am mu daldi wax ne wamin duriyati samay doom ak samay doom yalla nga def ma ngi lay ñaan nga defel yi di iliman ñomit ni ma def ma iliman wala borom bi daldi wax ne ko la yanalu du am ah diya sama ko lere gi ci ngit azalimina way togn mana sama ko lere gi du lamba way togn wala nga ne zalimuna den nga jangé way togn la yana du am zalimuna way togn ah di sama ko lere ko ci ah diya dafa nek bayilu yanal ah di dafay dalé bi du dacc sama ko lere du dacc du egga ca zalimina len lal bu nek am nak moy zalimuna yi duñu bokk sama ko lere moy ñettoñ ci ay doom du jabo jur gi mu len jur rek du tax rek mu le iliman ci doomu adama ya ngeene lolu dal dem ci doom yeb dedet bu ca aw saw tank de dankam waye bu ca bayyi say tank du kam mo la ko ci sonu sunu borom dal ton la yana lo adiya salimi wa fatali kul izjalna banu bet defe al baytane bi muy kaaba gi masabatal mu di jelu way li na ñeñ ci way demit jël ci wat ci kaaba gi nasabatan masal mimila taba yatubu nasabatan bimaana raja yarjun marjan da nga xamene def na neeg bi muy delu way ci nit ni ku nek digal na ku ne wax bu ne nit jëm fa jaar ci mat ci kaaba bu am nañ tam di koolu teyit ku ba dugay it ku don toñ ba ci doy ku ne ci kaaba do ko toñ da ngay bay mu genn kay ngenaaw yaak raf yaak ñax ma lepp ne ko ko arab na ko fa dal bu de garab arab na nga dal bu dem ñax arab na bu de lu am roh nak arab na nga ko fa dal loy def rek amna lo yalla wax lo xamne lu mu lay mbugale loy wara def mana dal la lo xey mo di ko wara dem ngir balu ko yalla lol mu ne watax ko ngeen jappe min maqami ibrahim ci maqamu ibrahim musalla di likay maqamu ibrahim moy dox ba nga xamne ci la ibrahim taxawon ba muy tabax kaaba mom lañu def ci ben bere mu taxawé ci kaw dafa yépp dafa dafa melni dafa noy tankay marké ci ca dojo batay tankay yag ba jogou mu ne bu gene wuré kaaba gi ba nopp na ngeen dem tekina na xamu ibrahim julli fa ñaari rakka na ngeen ko def moy julli kay waxa hitna ko la won nañu mun yalla ila ibrahim jëm ci ibrahim wa isma'il ak isma'il ñom ibrahim ak doom gi wax isma'il ñu wax leen andi mbir tasira na yeen setal ngayen laban fayte sama neeg bi muy kaaba gi ngayen ko tetal ba ben xiram do ci nek li taif ni ngir ñi nga xamni ñokay woor di jang wala atifin ak ñi wax ñi fi tok di xol neej bi warukai ak ruko katyi wa sujud sujudi ak ñi xey dañu sujud moy julli katyi da ngeen na labalal sama neej bi xetal ko ngir ñi kay woor ak ñi tok di ka xol ak ñi julli lolu ko le rewon tanat ibrahima ak ismaila mom yalla wa fataliku isqala ba waxe ibrahim ibrahim ne rabbi ya sama borom e jaal yalla nga def haza bele bele bala dal mu di tekk waxe amina bu wolu benen ci gop ci ci dus ma nga la fay ñaan moy gore bo xel dafa tok dere xel dafa ton xel war sok na nga wurtegal ala wa dekk bi min tamarat meñet bele la bo xane bi amul garab amul am ñax amul am dox amul dara kenn la fa bay ibrahima ne nek ñu ci dekk ma ngi lay ñaan nga wurtegal len luñu fi mëna togé ku meññal ami ci adina nga ko lañ ñew ci dëkk fekk ci len meññu garab yépp ak luñu bay yépp man aamana ka gëm bi ni ñu ci ñom billahi yalla wal yawmil akhir ma ngi lay ñaan nga defal ko lool xala wax borom bi waman kafara ku wedina ci ñom nak ba umat yi mo dina ko xewal khalila ne tok moy wosangi bu ñe ñi gëm yalla ñi wéddi yalla yépp dina ci wërtegu waye ñom ñi wéddi yalla mom dina neet ñom ndax bu ñu aajo dafa gatt té sa yu dé rek bu ñu bulé ci seen safat motax mu ne ko wéddi ci ñom dé bu ma ci ñu dina ko xewal xalla ne ko moy duñu adina di rek sama akaluhu tokko dina ko wër ila azabina ci bu gën safar o bi sété ban al masir mu ñu way lolu ibrahima ñaanon ko dem ak xamne ñaan nga nangul wax boko démé mbolém meññet mu né ci adina boko gis bu am ci adina gëna fa nekk ci marché ba yamana bo xalé bi dalay woni sax mata ni meññet mo xalé bi amatul mana ragna waye mo boko dé fekk ko la gëna taru ci meññet ci adina yépp mu ñu ko yëpp lu ngeli poal non la démé la nga gëna rafet la nga ko ko yëpp wa fatalikul ijar fa ba nga xey yëkëti na ibrahim ibrahim al khawaida fondamay neggu mi ne bayti fondamay mi ne bayti ci neggu kaba ba ibrahima yekete ismaila ak ismaila ndax dom gi mok dom yandon di tabax do dom jagaran ci mel rabbana ñene suñu borom yow suñu borom taxabal yalla nga nangul bi na ci non bañu tabax loolu ñu bolé ci ñaan innaka nga yow anta yow assami yow yaay aj degg ja wax yi doomu adama wax al alim yaay aj xam ja jef doomu adama jef ndax fondama neebala ibrahima yekati ndax nebi malaika yi ñoko fa defoon ba yaal ko sun borom ba wacce adama ci soofi la wacce ka ba wax malaika ñu tabax ko ñu nek wurus on ka tab nga fa tabaxe ngeen ibrahima li ci mëna balu ak wa kërëm ndax ibrahim gisoon na baytul maamur muy nek waxe ci la malaika yi di yokko jaan seen martaba ci yaal di jaamu yalla ñu def ak bam ni ñu aji mak mu ngi leen ngeetoon nak ko wacce na fofu mu ñew am bëre bo xane bi ku bëgg yok ci ci yalla wala ku bëgg balu yalla mën ko def malaika yi wacce yalla digal lañu wacce tabax kaaba gi bobu ibrahim mo nga ca hind malaika yi xamal kan ne ko sa borom waccel na la da waxal lam neep na nga jam aji ko daana joge hind di acci makkal mat ñeen fukat adna ko ibrahim wax nañu ne bu mu joge hind di acci ko mu ko tankay don tabu batay ay ñu dundal la da ko mu nat la ko mo mo nek tal acci naka ñeen fukat bi doxam tofal mi ñewé nak ba ma defo malaka yëkëti ñeen bay ko fondama bu ko wasanal mom fondama bobu nak la borom bi wax ibrahima won ka nak nek ko la nekkon nang ka tabax yalla dafa dal di won waccel aw niir bu toll ni nek ba nek bo démé niir bo fiñ képaru niir bi nga fondama mu wër képaru niir bi bokk la fondama bu toll mo jëkkaaj ba mu ajje ci lafa yi neenañ ko nol aj tañu ko jitt yow adam nak moy ci jëk aj nak ba bat waaw ginaaw ba nga xamé ñew yonent yépp leen yalla leen dal digal ñuy dem nga tét yonent yalla yëne waaw amna ci nak ño xamé ku melni xana ayu batil way doon zaay ku melni yonent yalla ñi sa waye ñom ñepp joju diina nak diina ci ibrahim lañu ñene suñu borom yalla nga nangul innaka anta samiul alim